جس میں ایک صاحب نے ایک شخص کو صرف اس بنیاد پر قتل کر دیا کہ مقتول نے پشتو زبان میں کچھ ایسا کہا جسے وہ سمجھ نہیں سکتا تھا، لیکن اسے محسوس ہوا کہ اس نے اسے برا بلا کہا ہے۔ عدالت نے اس قاتل کو بھی سزائے موت نہیں دی کہ ہو سکتا ہے کہ مقتول نے کوئی ایسی بات کہی ہوگی جس سے اسے اشتعال آیا، لہذا عدالت نے قاتل کو سزائے قید سنائی۔ موکل ممتاز قاضی ناموس رسالت قانون کے بارے میں سلمان تاثیر کے موقف سے مشتعل ہوا تھا۔ ہمارا تو پورا کیس ہی یہ تھا، عدالت کو بھی خوب علم تھا۔ یہ بھی عدالت کے سامنے عرض کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کسی مسلمان کو سب سے زیادہ مشتعل کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے غیرت کے حوالے سے بھی سب سے زیادہ اہم بات ہے، جبکہ عام طور پر اشتعال اور غیرت کی بنیاد پر ہونے والے قتل کے واقعات میں عدالتیں سزائے موت نہیں دیتی ہیں، لیکن یہاں الٹ ہوا۔ ذاتی توہین اور نجی غیرت کے معاملے میں انتہائی اقدام کی سزا کم، جبکہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے بنائے گئے قانون کی توہین پر سزائے موت سنا دی گئی۔ ہم نے اسلامی قانون کی مثالیں اور عدالتی فیصلوں کے حوالے دیے اور یہ ثابت کیا کہ اسلامی قانون ہی ملک کا قانون ہے جسے آئین نے تحفظ دے رکھا ہے۔ نفاذ شریعت ایکٹ 1991 کا حوالہ بھی دیا، جس کے تحت اسلامی قانون ہی ملک کا حقیقی اور مؤثر قانون ہے اور دیگر تمام قوانین اس کے تابع ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیگر قوانین اور عدالتی فیصلوں کی بھی ہر ممکن حوالے پیش کیے، لیکن عدالت نے ہر پہلو سے بلا جواز طور پر استغاثہ کے حق میں بات کرنے کی کوشش کی۔ عدالت نے ممتاز قاضی کو غیرت اور اشتعال کے حوالے سے ریلیف نہ دینے کا جواز یہ بنایا کہ مقتول کا توہین رسالت سے متعلق قانون کو کالا قانون کہنا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں عدالت کے سامنے ایکسپریس ٹریبیون اور ایکسپریس کو مارک اے اور بی کے طور پر پیش کیا گیا، دو اخباری بیانات تھے، لیکن عدالت نے کہہ دیا کہ یہ صرف بیانات ہیں، یہ کافی نہیں، اور یہ کہ اخبار نویسوں کو عدالت نہیں لایا گیا۔ ہم نے عدالت کے سامنے کئی عدالتی فیصلوں کے حوالے پیش کیے، ولی خان کیس، بے نظیر کیس اور نواز شریف سمیت کئی کیسز میں عدالتی فیصلوں کی مثال دیتے ہوئے بتایا کہ ماضی میں عدالتیں یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ جس بیان یا خبر کی متعلقہ شخص تردید نہ کرے تو ان اخباری بیانات کو درست سمجھا جائے گا۔ جب تک وہ تردید نہ کی لیکن عدالت نے ان فیصلوں کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا وہ سیاسی نوعیت کے کیس تھے، حالانکہ اصول یہ ہے کہ قانون سب کے لیے یکساں ہوتا ہے، سیاسی لوگوں اور عوام کے لیے علیحدہ لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت کی جانب سے اسی بنیادی اصول کی بھی فیصلے سے خلاف ورزی ہوئی ہے، اسی مقدمے میں اخبارات کو استغاثہ کے حق میں استعمال کیا گیا۔ عدالت کی طرف سے ریمارکس دیے گئے کہ سلمان تاثیر نے ضیاء الحق کے بنائے ہوئے قانون کو کالا قانون کہا تھا اور اس تنقید کا حق موجود ہے۔ جب عدالت کی توجہ اس جانب دلائی گئی کہ یہ قانون ضیاء الحق کی ذہنی اختراع نہیں تھا بلکہ یہ قانون قرآن و سنت سے لیا گیا تھا، اس لیے اسے تنقید کا نشانہ بنانا جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ نیز یہ بھی دیکھا جانا چاہیے تھا کہ سلمان تاثیر کی طرف سے اس قانون پر تنقید نہیں بلکہ اس کی مذمت کی جا رہی تھی، لیکن قابل احترام عدالت کے ججوں نے کہ اس کو برا بلا، اس کے مطلب کہ اس کو برا کہا جا رہا تھا، عدالت کے ججوں نے اس پر لیکن قابل احترام عدالت کے ججوں نے اس پر توجہ نہ کی اور عدالت کے سامنے پیش کردہ احادیث کو بھی فیصلہ لکھتے وقت نظر انداز کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پوچھا گیا کہ خلفائے راشدین کے دور میں اس طرح کے معاملات کو کیسے ڈیل کیا جاتا تھا۔ اس پر عدالت کو بتایا گیا کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی توہین رسالت کرنے والوں کا انجام برا ہوتا رہا۔ بحرین کے ایک گستاخ پادری کی طرف سے توہین رسالت کرنے پر 9 لڑکوں کے ہاتھ اور اس کے قتل کا معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس قتل کو درست قرار دیا۔ اس حوالے سے عدالت کے سامنے کئی تاریخی حوالے بھی پیش کیے گئے۔ سلمان تاثیر کے بیٹے نے FIR میں درج کرائی تھی کہ اس کے والد کو مخصوص خیالات کی وجہ سے مارا گیا اور ملزم نے مذہبی گروہوں کے ایما، انگیخت، معاونت اور سازش سے بہیمانہ طور پر قتل کیا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس حوالے سے صرف 2 علماء کو شامل تفتیش کیا گیا، ان میں سے ایک علامہ امتیاز تھے اور دوسرے علامہ محمد حنیف قریشی۔ ان دونوں کا جو بیان تفتیشی افسر نے عدالت میں PW14 کے طور پر پیش کیا، اس کے مطابق ممتاز قادری نے سلمان تاثیر کا قتل کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنے طور پر کیا ہے، یعنی اس کا ذاتی فعل تھا۔ لیکن اس کے باوجود قابل احترام عدالت کے ججوں نے لکھ دیا کہ وجہ اناد ثابت ہو گئی ہے۔ صرف یہی نہیں، سپریم کورٹ کے سامنے میں نے موقف پیش کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیرا 28 اور 29 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو سنت نبوی نہیں مانا۔ یہ نقطہ سراسر غیر شرعی ہے۔ اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم ان پیراجات کو حذف کر دیں گے، لیکن اسے بعد از وعدے کے مطابق حذف نہیں کیا گیا۔ صرف یہی نہیں، عدالت نے اس کیس میں ہمارا موقف سننے کے لیے مناسب وقت بھی نہیں دیا۔ حد یہ ہوئی کہ کہا گیا کہ اپنا بیان تحریری طور پر دے دیں، بعد میں پڑھ لیں گے۔ لیکن بیان جمع کرنے کے بعد سماعت کے اختتام کو صرف 20 منٹ گزرے تھے کہ عدالت نے اپنا مختصر فیصلہ سنا دیا اور 3 پیپر بکس کمرہ عدالت میں پڑے رہ گئے۔ یوں ہمارے دلائل کو سنے اور پڑھے بغیر مختصر فیصلہ دے دیا گیا۔ اس مختصر فیصلے میں تفصیلی فیصلے کا سرے سے ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ حکومتی پراسیکیوٹر کا معاملہ یہ تھا کہ ایک روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج میں جب اسے بولنا تھا تو اس کی حالت دیدنی ہو گئی، اس سے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس پر عدالت کے فاضل جج صاحبان نے پوچھا، کیا ہوا ہے آج آپ کو؟ تو پراسیکیوٹر کا جواب تھا کہ ڈر رہا ہوں کہیں کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکل جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا سبب بن جائے۔ میرے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس خواجہ محمد شریف، چودھری غلام مصطفیٰ صاحب، محمد طاہر سلطان کھوکر، عامر لطیف سبحانی، چودھری خالد محمود، سید حبیب الحق، راجہ نوید عارف، ملک خالد اکمل اور چودھری رمضان شامل تھے۔ ان سب دوستوں نے اپنے انداز میں خوب محنت اور اخلاص کے ساتھ کام کیا۔ یہ میرے لیے اور میرے ساتھی وکلاء کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ اس پہلو سے بھی میرے لیے خوشی کی بات تھی کہ اللہ مجھ سے وہ کام لے رہا ہے جو اس سے پہلے قائد اعظم بھی کر چکے ہیں۔ قائد اعظم نے اپنے موکل غازی رمدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحسین ہی نہیں کی تھی بلکہ ان پر رشک کا اظہار کیا تھا۔ میں نے تو اپنے لیے یہ معاملہ آسان سمجھا تھا کہ قائد اعظم کو 2 غیر مسلم ججوں کا سامنا تھا جبکہ میرے سامنے مسلمان ججوں کا بینچ تھا۔ چنانچہ مجھے بڑی اچھی توقعات تھیں کہ اس مقدمے کا فیصلہ ملکی قانون اور قرآن و سنت کے مطابق ممتاز قادری کے حق میں آئے گا۔ ہم نے یہی بات عدالت سے بھی کہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو جزوی طور پر درست فیصلہ دیا اور ممتاز قادری پر دہشت گردی کی دفاع ختم کر دی، لیکن دفعہ 302B کے تحت ممتاز قادری کو سزائے موت سنا دی۔ بعد ازاں جب معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے گیا تو سلمان تاثیر کے اہل خانہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دہشت گردی کی دفعہ ختم کیے جانے کو چیلنج نہیں کیا، تاہم حکومت نے اسے چیلنج کر دیا، جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو منسوخ کر دیا اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت سزائے موت سنا دی، جبکہ مقدمے کے ریکارڈ میں دہشت گردی کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔